ψέματα ποτέ δεν λέω. Παραδέχομαι τα φταίω. Δεν οφείλω, δεν χρωστάω. Κι αν με χρειαστείς βοηθάω. Ας τα τόσα προτερήματα μου. Έχω μόνο ένα ελάττωμα. Να αγαπάω τα λάθος άτομα. Και φωνάει η καρδιά μου. Σαν την πληγωμένη μου Ελλάδα. Έχω μόνο ένα ελάττωμα. Να αγαπάω τα λάθος άτομα. Και πονάει η καρδιά μου. Την πληγωμένη μου Ελλάδα. Είμαι έντιμος στις σχέσεις. Πάντα με καλές προθέσεις. Κυρίως μα και αλήτης. Και νομοταγής πολίτης. Μα στα τόσα προτερήματα μου. Έχω μόνο ένα ελάττωμα. Να αγαπάω τα λάθος άτομα. Και πονάει η καρδιά μου. Σαν την πληγωμένη μου Ελλάδα. Έχω μόνο ένα ελάττωμα. Να αγαπάω τα λάθος άτομα. Και πονάει η καρδιά μου. Σαν την πληγωμένη μου Ελλάδα.